Book 2 99 99 حالة الإضافة Genitivo قطة صديقتي O gato da minha amiga كلب صديقي O cão do meu namorado. ألعاب أطفالي. Os brinquedos dos meus filhos. هذا معطف زميلي. Este é o casaco do meu colega. هذه سيارة زميلتي. Este é o carro da minha colega. هذا شغل زميلي. Este é o trabalho dos meus colegas. زر القميص قد انقطع. O botão da camisa caiu. مفتاح الكراج مفقود. A chave da garagem desapareceu. كمبيوتر المدير متعطل. O computador do chefe quebrou. من هم والدا البنت؟ Quem são os pais da moça? كيف أصل إلى منزل والديها؟ Como chego à casa dos seus pais? المنزل يقع في آخر الشارع. A casa está no fim da rua. ما اسم عاصمة سويسرا؟ Como se chama a capital da Suíça? ما هو عنوان الكتاب؟ Qual é o título do livro? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Como se chamam os filhos dos vizinhos? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ Quando são as férias da escola das crianças? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Quais são os horários de consulta do médico? متى يفتح المتحف؟ Quais são os horários de abertura do museu?